به درگاه خدای ذوالجلال به عنوان فریاد نبی و پیغمبر بلندت و خدای ذوالجلال در سوره مبارکه فرقان که مانک بو جمعه آشمه دیما نقل فرمایند و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول یعنی محمد مصطفی علیه السلام خدای ذوالجلال دربارہ فریاد کو کہ اے اللہ منی قوم قریش منی قوم منی فامیل و طائفہ و رشتہ دارا و ہما طوری کہ خدای قانون جاری در عالم بنا به فرمان خدای ذوالجلال جل شانہ ہنسی بوتا کہ فرمانی کے ما ہر رسول و پیغمبر یا نبی یا برائے قومی به زبان ہما قوم رہ داتا و در مورد اغلب انبیائی که در قرآن مجید چایا اسم برگ بوتا کلمه اخاهم نسبت به آقاما یعنی رابطه اخوت و برادری عنوان کنه بودتا. و الى مدین اخاهم شعیبا و الى ثمود اخاهم هودا و همی بهم سائر انبیاء علیهم السلام باریا و آن قومانی باریا در بحث فرستادن پیامبران اعلام بوتا که ما به طرف فلان قوم آنی وتی برادری و اخوت رابطه فردی به اناما به عنوان نبی و رسول رهدا برات اوت برات خبر را بهتر فهمی بهتر قانه بی آی زبان خوب فهمی ما رسلنا من رسول الا بلسان قومی ما هیچ نبی ره نداتا مگر با همه زبانی که آی قوم زبان اگر آقام عبرانی زبان تا خبر کتا نبی هانی عبری زبان بوتا عبرانی زبان بوتا اگر یک قومی به سوریانی زبان نطق کتا گو تکلم کتا آنی نبی هم برای فهمانگا کسی بوتا که به همه زبان خبر بکن تو کاملا به آنی عرف و آداب و رسوم و زبان و زندگی نشیب و فرازا آگاه بوتا. جناب نبی عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی قوم بی اعتبار زبان قومی که درمیان آیان پیغمبر مبعوث بود مردم مکہ عرب زبان و قریش نبی علیہ السلام از همه قوم و با همه زبان در میان آیا مبعوث بود لذا نبی گوشگیم که پروردگارا منی قوما ای قرآن محجور قرار دا محجور منا متروک هجران و هجر و هجرت و مهاجرت مهاجر یکی ریشه کلمات دا یعنی پیغمبر خدای دربارہ شاکین که اے اللہ منی ای قومی که تو من پانا اشان برای بیان قرآن رہ دا من قرآن بیان کو ای قوما قرآن نزورت قرآنش تحویل نگی قرآن طرفش توجه نکوت اشارہ بو کہ یہ گرچہ دربارہ مشرکین نازل بوتا آیات و شکایت مستقیم برائے مشرکین ہیں، ولی مفہوم عام ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. کسانی کے بے عنوان مسلمان ہم مسلمان ببندار اسلام تاب آیا و باوجود مسلمانی یا ادعای مسلمانی به قرآن توجه مکنه و به مفاهیم قرآن، کما اینکه مروچی مشاهده بوگین قرآن معانی زانک در جایوات بهتر بهتری مسلمانان که در یک محیط و جامعه شرطری مسلمان حساب با اگر وتی الحمد شریفہ و یکی دو سوره قرآن حد اقل قل هو الله شریفہ که بدون ای حد اقل نماز انسان ایک ستون دین و پایه دین نماز هم صحیح نبی، اگر در این محیط و جامعه امروزی ما کسانی ببن که الحمد شریف و آنی قل هو الله صحیح صحیح آینا یاد ببی و درست آیان با آیی توجه بکنن تو آیی معانیه و نماز ادا بکنن، واقعا شایسته ان که مروچی آنا مردم اولیاء الله بوش. و من وطی ای ادعای دها تقلید کنم حضرت مولانا سید اشرف علی تانوی رحمت الله علیه مقوله تو وطی دور زمانه یا شاید قبل از 800 سال قبل فرمانی هندوستان محیط دا که اگر چنانچه مروچی کسی ها که آیت نمازانا به خوبی پای بنده و ای خوبی کلمه تا ای تفصیل خود به خود موجوده که یعنی نمازا به طور صحیح ادای که وضوی برابره، طهارتی برابره، احکام نمازا زانت، شرائط و ارکان زانت، سوره ها که وانگلوتن تو اوراد نماز که وانگلوتن مثل تشهد و التحیات و تسبیحات اشان صحیح ادا بکن. و صحیح ادا کنه که مانا هم همیشه که شانی تجوید رعایت بکن. خب خیلی ها الحمد شریف وانا، ولی کیوشه نعوذ بالله نعوذ بالله این نقلق من کنو برایشی که عبرتی بی و یادگیری بی که ای پیمی وانگی نہیں بلکہ توہین قرآن ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ قرآن وانگی نہیں الحمد، یہ چھے الحمد وانگی، یہ غلط الحمد شریف وانگی. ہاں یہ حمد باید صحیح تلفظ بھی بین ہے جیمی و ہے یہ حوز ہے دو چشم باید فرق بھی الحمد الحمد و ای ها های جیمیه و چه حروف حلقی چه گرد تقریبا وسط و درمیانی حصه ادای بی و با سلاست ادای بی. هی دو چشم همچه حروف حلقی ولی آچه سینه نیمگا و با زور سینه یک مقدار ادای بی. مثلا قرآن کریمی تها کلمه هو یا الله یه دو چشمه طوری ادا کنگ ببی که با یک گویا جوش و جذبه و فشاری به طرف سینه یا چه ای قسمتا گلوه حکوک طرفا باید ایه تلفظ ببی. هو الله هو الله اذا کسی معنی هو الله غلطش. بین د دال و ضاد ولا ضالین بعد فرقی بی بین زال و زی باید فرقی ببی. به این لحاظ قرآن کریم با تجوید وانگ واجب برای هر مسلمان، صحیح وانگی واجب، حروف صحیح ادا ببن، و اگر قرآت صحیح نبو ننکه قرآن وانگی حساب، بلکه حرام وانگی پیما. خب مسلمان شایسته که بوتی مسلمانی افتخار بکن، ولی بوتی افتخارات باید در زمین افتخار درک بکن که من الحمد اگر الفاظ ظاهری وانگو آیا صحیح وانگو. اولا صحیح وانگ در جایوات همین الفاظ اکثریتا یاد نہ سو آئی که یاد انتی هم حائی جاها حید و چشم وانی، دال جاها داد وانی، سی جاها تے سی جاها سن وانی، سن جاها سی وانی. کہ اشان جزو لحن جلی غلطی های فاحشند که تمام قراء جهان نزدیکا دانشمندان رشته قرائت قرآن نزدیکا قرآن ای پیموانک حرام مد جاها حد اقل مد رعایت مبی، تشدید و شد وانک مبی، اظهار جاها اظهار مبی، اخفاء جاها اخفاء مبی. ما شما چی بدی چه قرآن وانگا خیلی فاصله داره، یعنی همایی که قرآن وانه هم چه دگره چه گله هما کسانی که بعضی حافظ کل قرآن هم چشنی قرآن وانگا نوانگش بهتر. خیلی وقت پیش شاد نزدیک به 25-26 سال قبل یا کمتر و بیشتر، الله علم کنارک یک جای مهمانتی یک پیرمردی کماشی که عربی بعضی ممالک سفری کتگا و امی گمان نهد که آ دورت و گاک کنارک و چهوار این منطقه تا کسی به این مسئله توجه ها ای زامات دعوتتی سباره گیا و نام من این پیرمرد یاد نهیں و غالباً چه دار فانیه رخصت بودتا اللہ عزوجلال آیا و تمام رفتگان مؤمنین ایمانداری رحمت بفرمائیں. نامی گفت که من یک عربی ملک تا جائے مسجدی کناری یا گزگت ہوں، مسجد تاک دفع یکی قرآن وانگی جنینی چمودا گزر کنگا چوکی همراحتی و داد فریادی راه دور داتگا جنین و چوک سرا عصبانی بو و هما کلماتی که پیر مرد نقل کتا کنرکی پیر مرد کنرکی اصلی نها اهل کنرک نها ولی ساکن کنرکا شی جنین و چوک سرا که زهرگه وشتی ساکت بو خاموش بو انی سرا انچو درد مده اگه گشته ادامه ده نراحتیانا ادوسو که کما ایدوسو هاز الحمار القرآن من ترا هنچو زیر پا لگت کنو پامال کنو مشونت هنچو که ای اولاغ قرآن وانگی مسیطا نشتا و قرآن پایمال کنگی لگت مال کنگی آمرد قرآن وانگا مسیطا نشتا تاک دپا خوشحالن که من قرآن تلاوت من ثواب کرتا گوں. ولی یک جنینی که چه قواعد تجوید جنی آدمی عربی آشنائیں آیا به قرآن غلط وانگ سببا آیا گو اولاغی تشبیح کن و همه اولاغی بعضی منطقه مثل می ملکان گو کار بندن برای برنج مشگاو دان مشگاو گندم مشگا بعضی جهان از اولاغ هم استفاده کنن دو اولاغ با همه بندن تو چیزی دنبالش بندن که دانا مشن تو جهان مشن و آ قرآن وان تلاوتا و قرآن آیات سر عبورا مثل همه آلی آلی قرار دن که به دنبال اولاغی بندگی بوده گو اولاغ تر رگین تو دانانی سرا و گندمانی خوشگانی سرا خوشگی موسیقی قرآن پاکا بجاشی که احترام بکن بی احترامی که نگیش یک جنینی که قرآنی وانتا ای تشخیص در مقابل یک مردی که فکر که من قرآن صحیح وانگونو گوٹ چیت دن تو قرآن مستانشتا قرآن وان بله عزیزان یک زمانی دنیا تا و هنو هم در دنیا جاهایی ها خانواده هایی ها حد اقل که آیان به قرآن و دین ارزشا طوری پای بندن که آنی جنینان شاید چه مشمه محیطانی مردینا خیلی قرآن وانتر با یا به تعبیری بگوشون که آیانی آمی افراد قرآن چنان صحیح وانا که مشمه شاید حافظ و هر حافظ و هر مولوی آبیم قرآن وانا که نزد آخر ای حافظان قرآنی که رمضان 20 دقیقه نماز تراویح تمام کنا ها یک رکعتی با تمام قرائت و رکوع و سجود و تسبیحات رکوع و دوتا سجده و قومه و جلسه شما بچه محاسبه یا حساب کنه کامپیوتری بیاره برای ای واجکاره ای نقل و حرکات سرعتا که بررسی محاسبه بکن که هر عملی آیی در ظرف چند دهم یا صدم ثانیه داری انجام داری و این نماز چه نمازی؟ این همان نمازی که حدیث شریف تا یه حتی بعضی نمازان وقتی که خدای درباره برگبه آنی شکل سیاه زگال پیما صحته تو دی مهمان صحتگی کبابا دیما ارکنگا آرکنه غذایی که لذیذتر به عنوان کباب تو کباب کتا ولی خوب دقت کنه که مسو چی اگر جای سوتا اصوتگینا یا کر جدای کنه دور ده مهمان دی بی نبره آم مهمان که فوقی یک امیر شهری ہیں یک مفتی و عالم یک شهری ہیں یک شخصیت سیاسی اجتماعی علمی ہیں انسانی بہرا هر مقامی مردمی ولی انسانی تو دقت کنه که شیه دیما این سوخته کباب نامی گرچه کباب این ولی سوخته شیه ارکنه که جسارت و بیادبی پس چقدر بیادبی این که انسان وقتی نماز به شکل زغال سوخته یا کهنه سیاه رنگ بی ارزش پارچه کهنه سیاهی شکلتا حدیث آیاتا که آب برگ بی ملائک ماموره شر و گنده ها باید عرضه بکنه خدای درباره هرچی که با بنده او تی قابلیت مطابقه انجام داده باید پیش بکنه تا صاحب حکم احکم الحاکمین دستور بده ای کهنگ وقتی که برگ بی آسمان دروازه پچنه بمراش برای ای نماز بالا روگا آسمان دروازه پچکنه نبا ملک هم که ای پیمی نمازی امراهن با ای شکلا کریهن که آن نماز رکوع صحیح نبوتا آن نماز سجده صحیح نبوتا آی قرائت صحیح نبوتا آی قیام صحیح نبوتا به ای شکل درهتا گندیده و بدبودار و سیه رنگین درتگی کهنگی پوچی که ما شما ای پیمی کسیفین کهنگی پوچانا زبال داران تا دور دی آسمان دروازه پچکنگ نبی فرشته لحظاتی منتظر مانی کسب اجازه کن جوابیه که ترا با این محموله یا با این چیزی که تو حمل کتا با این محموله ترا الله دربار رهنی ترا هم خدای درگاه رهنی با این محموله ای که تو حمل کتا ترا گونه تو قوتی ای بارا و ای توفیا که ای بنده نالائقا برای خدای دربارا ای پیوی توفی بیر شکر رہ دے گا شائستہ دیتا چوتی ناشائستی و نالائقیا نالائقی انسان وتی در خورشان توفی در نظر گیری نماز توفی ہیں کہ اللہ ذوالجلالہ معراج شفا جبرائیل نگوش ای توفایا تو ببر منی نبی بده منی نبی آیا منی بندگان او تو امتانا تحویل بده. نه قرآن نازل کنگا جبرائیل تو بیا ای صورت بر ای چند آیا بر تنهایی ببر ده ملک امره بکن بیس ملک امره بکن بعضی آیتانی صورتانی باره هفتاد هزار ملک امره بکن. سوره مبارکه انعام قرآن مجید تا سوره ها به نام سوره انعام انعام انعام به معنای جانوران جانورها. این سوره تا خدای ذوالجلال چون مشرکانی که وتی جانوران برای غیر الله نظر کنه بغیر الله نام آورند تو کشنتش چنایا شکوائی کن گلائی کن شکایت و توحید مبانی ای صورت بیان بوده گا. ای صورت به اندازه یک جزء کامل قرآنی ہے. چتوال مفصل ہیں دراجی سورتان قرآن عظیم و ای سورت وقتی که رسول پاک علیه السلام سر نازل بو حدیثا یاتا ای سورت اولا یک پارچه نازل بوتا در حال این که مثلا یک سورتی بعضی سورتان شاید در ده نوبت نازل بوتا تکه تکه نازل بوتا شاید بعضی کوچکترین سورتان چه ای سورتا در ده نوبت تکه تکه نازل بوده ولی این سوره با این نسبتاً طول و تفصیلی که هستی با اینکه طولانی سورتیه یک دفعه و یک پارچه بر رسول خدا علیه السلام نازل کنه گوته و وقتی که جبریل امین وحی خدا پیام آور وحی الهی بر پیامبران خدا این صورتا زوری تو قرار بی به رسول الله صلی الله علیه وسلم دیما حاضر بی تو این صورتا تلاوت بکن واجه دیما که واجه حفظ بی الله ذوالجلال وشی جبریل تو تنها مرو ای صورت با ای صورت عظیم الشانی صبر کن من هفتاد هزار ملک بدرقه بکنو ای صورت برگه گتو امره ببن به اعزاز و احترام ای صورت هفتاد هزار فرشته امره تو گون بی تو گون شما ای صورت با هم ببری شخصیتی که بی یک شهری وارد بی هرچند آیه شخصیت بالا بی به همان نسبت مستقبلین اهل استقبال و استقبال کننده آیه دیما دری آیا نه یا وقتی که رها دک بی به همان نسبت رها دک کنوک و بدرقه کنوک آیا بدرقه کنه رخصتی آیا رها دک کنه امراه بنتو معمولی مردمی دو نفر امراه بی هنچی هر شخصیتی ده نفر امراه بی هنچی هر صد نفر امراه بی تو اللہ برای ای صورت چلوه محفوظہ به ای دنیایا بدرقہ کنگ خاطرہ هفتاد هزار فرشتہ کو جبریل امین علیہ السلام ہمراہ سبحان اللہ ای صورت چھ مقامی اللہ داد تمام سورہ دارای مقام و منزلتا ولی هر یک صورتی مقام و منزلتا یک یا چند رنگ خاص اللہ تعالیٰ عطا فرمائے چون انسان طبیعت هم تنوع پسند لذا احادیث تا تعبیرهای طبق میں انتخابان و میں پسندہ مناسبه خوبه نسبت به بعضی قرآن آیات قرآن سورهای قرآن اطلاق بوتا مثلا سوره یاسین به عنوان قلب قرآن دل قرآن قرار ده سوره یاسین قرآن چیه؟ قلب دل سوره سورہ الرحمن قرآن مجید سالوں کو زیبا روئی سالوں قرار دیا جاتا ہے. حدیث آتا کہ سورہ یاسینہ وتی مردگانی نزدیکا وقت در حال مردنا سکرات تا گرفتاراں تلاوت کرنے کہ خدا آنی سکرات بر آنیا آسان فرمائے. وہ ہر کسی روز ابتدا یعنی اول بامدادا صبح نماز پیش سنتانا کوانی یا قبل سنتان بعد سنتان بعد از نماز صبح سورہ یاسینہ تلاوت بکن یا بری یک مرتبہ صحیح آئیے آن روچے تمام کارام مطابق آئیے دل مراد انجام گرن. کئی دنیا تا نہ لوٹی کہ میں مروچی دروتی کارا موفق ببوں. مروچی من فلان محکمے رہوں فلان ادارے رہوں منا فلان انتظار ہے کہ میں فلان کار انجام گری حد اقل دنیاوی. سورہ یاسینہ صحیح با صدق بان برو ہما پہ فیصلے بھی نظر دے گی بھی کتے دل لوٹ. برائے اسی کے مابزانے میں سفارش چ شخصی بکن کہ میں کار شر بھی فلان ادارے تو کا ما دہ دہ بیس بیس دروازے دفاع روین خدا تملک و چاپلوسی و فریاد و کرنش کنی کہ وجہ من حاضر ہوں انچو زر بھی دے حتی انچو رشوت دے گا حاضر اگر چنانچہ پی بے باقی ادا شاید رشوتی خدا نہ کردہ کار یا شر کا رشوت دے گا ہم حاضر ہوں. سفارش کنا گا چن چن نفر منت گیری ولی اللہ نبی فرمائے شرع غیر یقین بی پیغمبر خبر سرا یقین بی و بس صدق و یقین و صحت الفاظ سورہ یاسین سر صبح تلاوت بی پیغمبر فرمانی ہے سفار شکن نلوٹی دگرانی ہم آپ ان کے تھی دل آگوشتا ہر کجا روی تھی مراد حاصل بھی تھی کار آروچے طبق تھی دل تبا مراد پورے بار. یہ سورہ انعام بارے ہے حتی کہ 70,000 ملک آئیے بدرقے کا و ہر کسی کے جمعہ شفا یہ سورہ یک مرتبہ تلاوت بکا یہ 70,000 فرشتہ از ہما لحظہ یا تا صبح بعد برا شخص دعائے مغفرت دعائے خیر کرے. ماشین نیتا ہم مثلا چند مسافر یہ نہیں میگی حرکت کرنا تو جس کرنا یا کدھر گرا تو کجا رہو گے فلان جا رہا ہوں چکھات رہا رہو گے علاج رہو ہوں فلانی تو کجا رہو گے میں فلان درویش ہوں فلان فقیر ہوں فلان مولوی ہوں فلان بزرگ پانا کر رہا ہوں دعائی لو. ہاں میں ماشین نے کرایا لوٹری خوب عام خوب ہے انسان ہائے صالح ہے ملاقات ہوا تھی عبادت ہی بلی بج ای منظورہ اللہ اعلان فرماتا ہوتی نبی یہ فرماتا بگش کہ کسی لوٹی آئی دعا مستجاب بن قرآن تلاوت بود. عموماً احادیث یہ تک کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی ہر شخصی کہ بے قرآن تلاوت چنان مشغول بھی کہ آئی دیگه ذکر کرنے کے موقع مرسی مثلا بعضی مردوں نشتا تسبیح کرشا اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر مختلف کلمات ذکر کے آن فضائل درجات حدیثان تا ہم یہاں تھا یہ ذکر ہے. دومی سوال ہے یعنی اللہ درگاہ لوٹا اے خدا منا ایک چیز بے دے میں نے ایک آرہ شر کیا میں نے آ مصیبت دور کیا میں نے آ مشکلہ آسان بکا خب بازی بھی ایک آرہ مشغول آجے کی دست بلند دے نیم ساعت دو ساعت کم تیر بیشتر دعائی کا اللہ دربار تضرع کا یہ ہم عبادت ہی خدا درگاہ ہوتی عاجزی پیش کرنا تضرع پیش کرنا دعا لوٹا بہترین عبادت ہی حدیث آتا ہے یہ مغز عبادت ہے مخ عبادت ہے عبادت جن دن دعا بے درگاہ اللہ آ اذکار ہم عبادت اندر جاوات فضیلت دارا درجات دارا بلی قرآن وانے کے مقابلے پیغمبر علیہ السلام فرمانی کہ خدا یا گوشتا من شغله القرآن و هر کسی که قرآن آیات دلگوش بکن چه منی آدگه ذکر کلمات وانگا و منی ذکر کنگا بدگه الفاظا قرآن وانگه تیمی نیه که تسبیح بانی تحلیل بانی دیگه ذکر بکن دیگه درود شریف بانی مثلا یا دعا بکن یه شخصا به قرآن وانگه سببا برکتا که به قرآن مشغول قرآن الله کلامه کلام الملوک ملوک الکلام پادشاهانی سخنا در حد همه پادشاهان قیمت هسته معمولی مردم حبر که کنتی در حد همه یه ارزش هست کسی که کلام الهیت دل گوشه و آید دیگه ذکر و دعای فرصت نرسگه خدای وعده کتا که آیا همین چک ایدگه ذاکران من ذکر کنو کانه ثواب دیو اشی همه ذکرانی ثواب هنده همین چو مراد که ایدگه سوالگانی گو سائلانی من پوره کنو آنی تقاضان پوره کنو نا آلوٹن تو منش دیو شیا بیل وٹگا چون قرآن وانگه من شیا بیل وٹگا دیو باوجود اسی فرمانی که اگر دعای خیر کسی چه کسی علاقه منده گر خدای مقربی ملائک الله معصومی فرشته 70,000 نفر برای کسی که سوره انعام جمعه شفا تلاوت بکن تا صبح جمعه گا برای آئی دعای مغفرت کنک ای خدا ارحم ہو اغفر ہو ای خدا ای شخصا ای و اصول توانو کار سرا رحم نازل بکن رحمت نازل بکن مورد رحمت قرار بده اشیا مغفرت بکن رسول خدا صلی الله علیه و سلم با ان همه کمالات عظیمه ای که الله عزوجل داده بود شفان نمازان تا قرآن مجید هنچی مزم مزنی صورتی تلاوت فرمائیں همین قدر قیامی فرمائیں که مبارکین قدمان گوات گفت صحابی فرمانی که من یک شبی کنار مسجد رد بود تو مدی نبی علیہ السلام نفل نماز مشغول من گوه که مروچی من این سعادت حاصل کنم واجه این نماز تا من مقتدی بو خود سلام من یهتون نیتون که واجه پشتا وشتاتون نبی علیه السلام الحمد شریف بن تمام کو شروع کو قرآن مجید ابتدایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و انا عبد حضرت صلی الله علیه و سلم ہے میں منتظر کہ واجہ اچھا رکوع سرا رسی اولی رکوع سجدے کا نہ دوم رکوع وان سوم رکوع وان چارم رکوع وان ہر جا کے رکوع نزدیک بھی نو مندل مان کو دا واجہ رو رکوع رکوعاں قرآن پمشام رکوع بشن کہ معمولاں تقسیم بندی بود لگا کہ جا مردوں یہ مقدار وانی رکوع کا نماز دا و معمولاں ایک جزی بین 15 تا 17 رکوع من چاره نه ای جز اول الف لام میم واجا نزدیکو تمام بکن نو منگو حتما جز ثلاث دی پیسا چه سیقول الصفحاء جز شروع بگا حضرت رکوع فرمانی من چاره نه وقتی که ای تمام بو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ادامه دا سیقول الصفحاء من الناس ما واللہم ان قبلتهم اللتی کانو علیها قل لله المشرق والمغرب وانا بو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منگو حتما ای دومی جزاوانی وجا رکوع نی سرا چحت منا کہ جوزانی سرا رکوع رو بر رکوع تم دومی جوزوانی تو رکوع رو من چارے دومی جوز تمام کو وجا سومی جوز شروع کو تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض من گہ ہاں حضرت اچھا بزانے سورتان سرا رکوع کا ہاں چون سورہ بقرہ یا انگ ادامہ ہستے سورہ بقرہ کے شروع بھی چ الف لام میم تا دومی جوزا خلاص بھی سومی جوز چند رکوع رو تو مقداری نو سوره بقره طولانی تری سورت قرآن پاک ہے تمام بھی تو بعد از آئی سوره آل عمران شروع بھی من گو حتما واجہ سوره بقره یا تمام کیا نو بر رکوع رو من منتظر بودن تا واجہ رسے نو یہ جہاں آخران کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم، یہ آخریں سورہ بقرہ ہے او آخریں من دل نواشے کے ماں یہ دم برا کہ میری کمان دم برتا حسابی چبازی اشتگا واجہ رکوع روما آرام کا مردوں کا مکہ رکوع سوچ دیا کرو پتہ آرام بھی مردوں اشتگے خستگی رفعی بھی من چارہ نہ واجہ کے تمام کو وقت سورہ تمام بو انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، میں منتظر کو واجہ کشی اللہ اکبر رکوع رو میں چارے واجہ شروع کو دیما بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ آل عمران شروع کو حضرت و ہمیں پیما سورہ آل عمران تمام بو بعدگی سورت واجہ شروع کو و من چندین بار ہمم تو بہم من سوء، من بدی ارادہ یہ اللہ کی تو آخر من دلہ بدی ارادہ پیدا صاحب ہے جس کو کہتے بدی ارادہ چیا بدی ارادہ ہمیشہ کہ میں نماز ہوتی پروشوں در پر رہوں بجو ہوں نا من چاہ رہا میں نہیں گیا ہو بتی نہیں من دم بڑتا تا انکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران وان سورہ نساء وان سورہ مائدہ وان نو بے سجدہ برکوا رفت یا سورہ انعامی ہوا پانچ شش جوز قرآن پاک یک رکتی تھا اہم چونی وانا گے ننک میں منی گوش میں گو حافظ صاحبانی میں ہنو گئے فٹ فٹی وانا کے ہچکس وات ہم نظام اچھی وانا گو مقتدی ہم نظام اچھی وانا گے باری حابیل و قابیل وانی ابابیل و بابیل وانی یا قرآن وانی نبی علیہ السلام بتدریج وانی نبی علیہ السلام طریقه سخن گفتن کلام مبارک توریه وقتی که در مجلس حبری کتی شمرده شمرده واجه تک کلام فرمائیں سخن فرمائیں که صحابه فرمانا اگر ما واجه کلمات یک یک حساب بکتی در حال نطق سخن رانیا حساب بکتا قرآن تلاوت مزید دقت واجه اللہ کلام دیما با چه ادبی واجه اشتاد و هر کجا آیه های رحمت یاد بهشت بیان یاد او دا پیغمبر چنچو دعای کو اللہ نعمت و رحمتان تقاضائی کو جای آیات عذاب بھی حتینا او دا حضرت عذاب پناہ برد با اللہ دربارا و خوف و خشیت حالت شیعہ کے شمائل ترمذی شریف تہا یک صحابی بنام حضرت عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی فرمانی کہ نبی علیہ السلام در نماز وقت قرآن تلاوت فرمائیں سینہ مبارک توار کو ہما پیمی کے منجلی دیگی تہا آپ جوش جوش بھی لہڑ بھی چھتو ای توار گوشن تا احساس بھی حضرت سینہ مبارک کا قرآن وانے وقت ہنچین توار احساس بھی یعنی ہما گریہ و توجہ اللہ خشیت الہی صدا خوفت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک احساس صحابہ کرام حالات ہم ہمیں پہ مطلب قرآن مقابلہ در ادب قرآن آنا اوت آقائے فرمائشان سرا یقین ہے وان زان کی چیزی کے در یہ دنیا و آخرت مایہ سربلندی قرآن عظیم وانا گو تلاوت و فہما گو عمل کے نگے ارزوں کو کہ میں روچی کی جامعے تہا عمل در جائیوات بعض فہما گو در جائیوات وانا گو تہا مال لنگی ہم دا کہ وانا گو قرآن در میان مانے ما ہر چیز جانے فقط قرآن نہ جانے وکیسی اگر قرآن زہم آئی تاک تجوید صحت و عدم صحت چے اندازیں آ بحث جدا ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقتی کی قرآن تلاوت کو صحابہ فرمانا گاہی ہنچ شبو کے آئیے چھے ہیر کارگانی توارا گریانی آوازا مگوے کہ عمر مر تمامی کو کار صحبہ نمازا نماز دے گا صحابی فرمانی من آخری صفانی تہا حضرت عمر گریے آواز عشق وقتی کی آئے سرا سورہ یوسف رسے کہ حضرت یعقوب قول اللہ تعالی نقل کتا وقتی کہ براتا خبر دا کہ یوسف گر کا وارتا گر حضرت یعقوب علیہ السلام مگوشت کہ انما اشکو بسی و حزنی الاللہ من وتی غم و پریشان حالی و وتی درد مندی شکایت اللہ دربار پیش کنو. حضرت فاروق اعظم نماز صبح تا اس صورت لگے وانگا بی آیتا کے رسے خوشی گریوہ گا آئی گوٹ تا بند گے گریوہ گا آئی سینے تا بند گے و قرآنی ونتنے کو ہے ہمیں آتی تکرار کو وگر یہ اتوار آخری صفانی تا ہے تا آخرا دستی کے منہ گریوہ گا ادام نیلی مجال ندن دیم ترا قرآن بانو گو رب رکو رفت کہتے کیا کنگ ببوتی ہیں برگ ببوتی ہیں جراحی کنگ ببوتی ہیں تیر چاہی بدن در کنگ ببوتی ہیں آئی بھر خبردار نا کہ چیئے کنگ ببوتی ہیں قرآن انقلاب ابشا ابو جہل نام شما عشقتا ولی بزانی کہ آئیے یک فرزندی بنام حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرزند ابو جہل فتح مکہ موقع مشرب اسلام بھی جز جان نصاران اسلام قرار گیری و جز صحابے با وفا قرار گیری و انسان های ارزش مند زمرہ تہا داخل بھی یہ واجب بارے ہم یہاں تک قرآنی کی تلاوت کو ہمی کلمہ تکرار بو زبان سرا کہ امین رب کلام ہے امین رب کلام ہے و انگو زار و قطار گریہ کو ہر آئے سا ما اگر دنیا و آخرت فلاح و بہبود و کامیابی لوٹی زندگی یہ زندگی و عاقبت زندگی قبر زندگی قیامت زندگی ہے کہ شک کی نہیں ایمانی ہے کہ مارا گندگی مردگانا ہما بی یقینی مردم بی ایمانی مردم ہاں مگر بے مرگا یقین شنی موتی دوستانا بودی دستانی سرا بے قبران تحویل نہ دے گی و مرگ جوان و پیر جاہی آری عزیزان ہم چکا حضرت علی مرتضی فرمائن تا بودی شاگردہ کمیل ابن زیادہ کہ اے کمیل الموت یتاتی بغدتن کمیل مرگ ناگہانی ہے بغیر اشی کے تھی دروازہ دپا کسی بھی زنگ بجن تو خبر بدن ترا بدون زنگ جنگا بدون در جنگا بدون تلفون کنگا پیسرا ہم آنگیا مرگ توری ہے کہ نہ تنہا تی جندہ غافل گیر کن کہ ہر کس تی خبر مرگ عشقوں شفوق پلانی ہنو سالمہ ہنو تندرستہ ہنو شی تیارا ہنو ڈڈا ہنو گر نہر رتا آیا ای فلانی مو یقیناً کہ بعض برائے موت خبرہ عزیزان کا ہمارا تکان داتا ولی گزشتہ جمعہ قبل بیگاہ ہے شنبہ شپا عشاء نماز بعد ساعت نہ نیما آئے ایران نجاد تلفونا با اطلاع وفات مولانا علی احمد شباب در کنارک واقعا مسترتا پا وجود میں تکان دا کہ دوستان گوشن نماز جمعی ہم واتوانن تا سخنرانی کتا بعد از نماز مغرب مسجد تا باوتی بازی مختدیان اشتا گفتگوی بوتا ودا تا اشا نزدیک بوتا کمو که قبل از اشا گوشتی که من رونچا منزلا چایی ورونو خسته و چایی ورونو دوباره برا نماز اشا منزلا رو چایی در دستو پی که قاصد خدا پی که اجل یه سر رسی چایی در دستو همو در زمین کفیر و گذشته شنبه صبح ساعت 8:30 ای عالم خوب عالم کم نظیر در این منطقه جنازه سرا نماز جنازه وانگ بود وستا ساعت 9:30 مراسم دفنی تمام یک منطقه تا یک علم چراغ و آفتابی زیر خاک سپرده کنگ بود مولانا عبدالعزیز کنارکی حادثه تصادف آباد میں قلب میں دلا بے وجود ای واجہ آرامش گفتن کہ کنارک شخصیت علمی ہے کنارک علمی رہبری مردم بلوچے برقرار ہے ولی من بدون پردہ برائے شاد بازی علماء موجود در کنارک اللہ تعالیٰ حفظ بکا شاد یہ تعبیر گرام بگزی ولی دان واقعیت آنکہ مولی علی احمد خصوصیات از نزدیک آشنایان و من با ای عالم جلیل القدر از همه بد ورود در این منطقه حدود 35 سال قریب آشنایی دارم ای وتی خصوصیات تا کم نظیری عالمی و ما الان احساس کنیم که مردم کنارک به خصوص از یک عالم ربانی نه تنها محروم بودن که بلکه کلن یتیم حساب آدن علماء جوان خوبی ہے در منطقہ چانی استعدادانی آئندہ نمایان بوگو بالندگیا مخصوصا مولانا محمد یوسف فائزی علمی استعدادا مولانا غلام مصطفی بری علمی استعدادا که اهل کنا رکھا ما آئندہ خیلی امیدواریم، ولی فعلا مردم کنارک از یک شخصیت علمی بسیار عظیمی چی دست شده که به هیچ واجبی ایزودی قابل بل جبران نهیم که هیچی، بلکه با توجه به بزرگانی مقوله یا که هرچند یک انسانی رنده کامل ترین در وطی صفات کلی پیدا ببی، ولی هر انسانی دارا یک ویژگی ها یک آوت ویژگی ها وط زوری تر رو گفت یک رنگی. ما در ملای هم گاهی تگی گنده این ظاهر داری های گنده این گاهی گنده این که حبرش با عملش موافقت نداری، چه روالش معلوم بی که آنچه که گوشتگیش قلبش آدور نهی گو مردم ها آدور با صفا نها، ولی آبا صفایی که مولانا علی احمد داشت و صفات خوب و یک رنگی و صداقت با انسان و مردم ها و رخ گویی در جایی که بلورتنی بگشی حق گویی و خیلی استفاد خوب تا ای واجه نه که کم نظیره بلکه به عقیده من بی نظیره. لذا عزیزان برای مرگ هر کس باید آماده بی و ای قاصد به قول بلوچان ای هشتر هر یکی چه من شما لوگانی دپایی گروچی جوکی گیگین یه تو جوکی بدون اطلاع دیگا. لذا هم علمی نقایصا علمی کم بودانا که می جامعه تا با رفتن علما میشه می جامعه چود اقتدادی از علما محروم بی سعب کنی باوتی نوجوان و فرزندانی که نوک آیا وارد مدارس دینی بند یا فارغ بودتگن با اشانی دیما برگا سعب کنی که وطی ای خلاعا جبران بکنی و قرآن طرف و علم طرف بیشتر بعد ای قضایا و ای حادثه ما را شما را ای منطقه مردمان توجه بدند. اغلبی ادگی علماء این منطقه تا هم ما درود چه دیگه جهان یحتگیم. مولوی علی احمد صاحب تقریبا کنارکی مردمی بانسونتی مردمی یک عالمی بود تا همه عالم زحمات سمرات تا بهترین همی واجه بود تا مولوی علی احمد بود. هر زحمت آثاری ها لذا مالوتی می دین برقرار بمانی دین حفاظت تا که علماء در ایرا سر آمدن تو پیش گامند می جامعه تا ببند بعد و تی فرزندانی تا نابغه ترین افراد صحب کنی هنچکو برا ادگه رشتنی هم بعد ما جبران کنگه کوشش کنی. شکی در اشینی که وقتی که می ادگه امور تا ادگی فنونی تو که ما چواد افراد زبده و خوب داشته بگیم آچه درامده هرچند درامد بگوشیم من فلان قسم وارتا یکی گوشیم من قسم پزشکی وارتا من خیانت نکنو، خب ما زنی تو خیانت نکنه، ولی آت پزشکی که میوه تیگه ما امیدواریم که به ما گشت دل سوست داره. اگر رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان چابهار به جای جناب آقای زند حقیقی یک بومی بلوچ منطقه ای ببودین مسلما وضعیت بیمارستان و بهداشت درمان چابهار به این بیچارگی و بدبختی و به سیاه رویی مروچگی نه بیای وضعیت نه که آقای فرماندار رو بالای سر مریض گندی مریض نه ملافه چیره نه فتوی چیره نه بالش زیر سره بالا سری جستگان که این چیزا نه لباس بیمار بتنده یک بوتا نه لباس که برای مریض در بیمارستان استراحت کنو که لباس مخصوصی گردن لباسی گردن جستی که پچی چوشی شما کدی مگه تازه یه حتی گوشی نه وجا ما سی روشی یه حتی بالا سری جنی آدمی گوشی شما بالشت کجایی شما پتو کجایی شما ملافه کجایی شما مریض لباس کجایی برای گرد گوشت برش نداتا. آقای مسئول داخلی که ادا ای وقتا تشیفتن تواریکن فرماندار آقا چرا این مریض بی حاله؟ وشی همیشه آخه من چیزی ندارم که بده مریضا وضعیت همیشه. فرماندار ریاست و محترم بیمارستان که یک روچه گیه تگه منی قوم مردم ها که گناهی در ایران شهر سلام علیک بود تگه با موبایل یه تگه ادا که منی گره بیارن تی و دستی بردازن که ایشیز مورد تایید و بهتر مردمی ایشی یا شرط رینی یه تا چابهار بیمارستان گلستان که جناب آقای دکتر شهیم با موبایل تماس گره من سر کلاس دانشگاه هم تهران ما یه تگه تو ادنه و فلانی می فرزندیم بعض لایتی مردمی هتا بعض دوست داری بابا شر نیتی که دوست داری می هنچمانی پشتی ولی آقای فرمانداری زنگ جن لوتانی تی همه شپا آقای دکتر شهیم شما مریضان اوضاع احوال چطوره روشی خیال اعلی حضرت راحت تمام کار رو برا خب بیماران ملافه لباس بالش تمام تکمیل جناب فرماندار خاطر جمع داشت آخر شما مریضی که مثلا لباس پوشانک مبی بالش مبی امکانات مبی نداری نه هرگز بلکه شاید آقای فرماندار مریضی شاید یک ساعت جلوتری حتی تازه در حال تشکیل پرونده ممکنه ببی ولی مریضی که یک روز کب بیه تو هنوز لباس بیمار بتنده یک نبوده و بالشتی مبی تو ملافه و پتو مبی هرگز نه چی چیزی نه آقای فرماندار کشی بفرما دسته گیری بری برگرد بری به طرف بخش دوباره یاری تی بالا سر همه مریض کشی خانم شما چند روز چه دای حتی کشی سواجه سه روز چه آفرین هم رب شما مردینان هر یکی ها شما درو مردین نهی دانشتگی شما را به اندازه همین جنین ها شما را جرعت و زبان این بیکاری بندی یه شهر گل ری گلزار ری ولی من چدا که ربتون چی تریبون پشتمان شما به من چی موت هبرانه گوهش من دکه تمام بود موت حق ادا کن آدگر رو هوتی کولر چرا وفسی آدگر رو هوتی دکان سر سنته هوتی سندلی تمیز کنندی تی سرا گریب بیچاره مریض بدبخت آیی بعد جار رو گندی آفرین بر همی زن با زبان زباندار در مسیر چند ماه پیش من این صحبت ها عمدن نکتا چه من تقاضا بوده که مطرحی که همه وشتن نه هر چیز مردم جمعه مطرح نکن واقعا جنی آدم وقتی می جامعه بیدار ببن مردینان تا غیرت یه جوش یه بیدار تر ببن منطقه یه سردخان ای کوسر جنی آدم آخر دیده که ما چند کولر در هفته بسوچیم به سبب افت ولتاژ برق نه ترانسی های منطقه تا برقه نه تیر برق درست حسابی هست چی هم ساید لوگا چندین متر را بارین برقی گبتا کولر جتا بلا فاصله برق افتکن کولر سوت کولر که 300,000 350,000 به بدبختی فراهم بوده سوت رفت آخر یک عده خواهر واقعا با همت راه کبتن تا اداره برق رفته جمع بوده تا حسن که تا اداره برق تا این سه ماه تقریبا جریان قبله تمام اداره تکان وارده جنیم ما رهده که ما اداره چه خبری مروچی رئیس مسئول چه بری گوشتی که چه خبر درد چه خبر آخر چند تا ما وسائل برقی بسوچه چی چو کولر بسوچه می چرا ما مگر شهروند نهی ما برق داشتم خب قول دیگه بود تا که شما راه را به راه شهر ببی برق شما نصبی مثلی که طوری که گوشش که مثلی که سریعا دوباره دستور دیگه بود تا که راه تچکنه ببی تو تیر برق نصب ببی تو ترانس دیگه ببی مردین ای جامعه وقتی وابه شما ما تو بحران بیدار بیزرنگ بیه همت کنی بابا گنا دکتر دیما رئیس بیمارستان فرماندار دیما دوباره آ خانمو گوشی که خیلی با جرأت شای فرماندارشان تمام دزدن ما به این وضعیت دوچاری چون پول نداره به فرد پولدار خیلی رسیدگی بی و فرد پولدار و تایی در نداری که در زجر بگندی ولی من برای بازدید بیمارستان که زمانی رفتم آقای دکتر رئیس شبکه به من همان تعریف کنگ آقای مولوی این بیمارستان با بهترین و آخرین استانداردهای بین المللی عربوتا خب به درق به ما چی؟ وقتی پزشک مبی، متخصص مبی، یا ببی تو وظیفه شناس مبی، مریض برند در انتظار متخصص بشی، الان دکتر استراحت که 3 ساعت بعدیه، چنانچه مریض بمیری یا زنده بمانی، ورا کدی پولداری که توانی هستن، پرواز هستن، و تا به تهران سر نکن، به زاهدان سر نکن، ادن اندی، ولی بیچاره کسی که دست و پایی نداری. حالا من با تشکر کنم چه جناب آقای مهندس معین معاونت محترم منطقه آزاد چابهار که چند روز قبل ما ملاقاتی داشت، یک قولهایی دادی که من به واجه قوله هم اطمینان دارم، انشالله عملی ببند، و تقدیر و تشکر کنم در جمع شما نمازگزاران که گشتی هم در حضور دوستانی که ما همراهاتین ریاست محترم شورای شهر چابهار، شهردار محترم که داده دیگه وشتی من در حضور فلان کس مولوی به شما قول دهم که تا دو سه ماه دیگه 4 تا آمبولانس ما راه دوردن ایده برای نقل انتقال بیماران، و ما یک هلیکوپتر و عنوان آمبولانس هوایی انتقال بیماران قول دهم بازم جلو فلانی که ما تا دو سه ماه دیگه راه اندازی کنی خریداری. خب باید جامعه بنازی به انسانهای مانند مهندس معین، انسانهای بیدار دل و احساس کننده درد آشنا، احساس کننده درد مردم. در موضوع آب آشامیدنی هم یک مساعدت های واجه ها قول داده، انشاءالله خدا من توفیق بدم بوتی قولا عمل کنگه و سایر آیی همگامان در این جهت مثبت حرکت توفیق بدم. به هر حال عرضم کنم که اگر چنانچه به مسئول شبکه بهداشت درمان یک فرد بومی بودین، 100% آی احساس رو جلو مردم من این شهر راه کمون همه کس من آمینی پدر آبا اجداد جایاری من خدمت مکنم برایشان، با چه شرمندگی بایشان رو برو. هر حبر کنگ نبی در این جایگاه، وگر نه خیلی افتضاح واقعا وضعیت درمانی بهداشتی ما خیلی افتضاح. هر کس برای جمع سرمایه و پول از هر راه حلال یا حرام سرگرم و مشغوله. بازار حمل مشروب و قاچاق و مشروب، مشروبات الکلی الان از خارج به داخل خیلی گرم بوده. نامه در دست منه که اظهار کنک بوده که در هفته گذشته تعداد 198 بطری انواع مشروب الکلی منهدم کنک بوده. دو باند مشروبی توسط سلحشوران بسیجی کشف و منهدم بودگا، یک نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی دیگ بودتا. جا داری معدا از این بسیجیان غیرتمند و مسلمان تقدیر و تشکر بکنم، و همه پیم ای عزیزان توانتا در یک عملیات دیگه در دکه در بازار فجر تعدادی سی دی 66 و مستهجن و پلیدا کشف بکنن تو منهدم بکنن. ای پیمی افراد و ای پیمی عزیزان بسیجی انتظامی نظامی اشانی پاد چمانی سرائر کنگد، جاداری برای ما قابل صدها احترام، قابل تقدیر. خداوند ان توفیقات بیشتر بکن، و خدا آن کسی که با این راه سرمایه اندوزی رنده آیه سرمایه یا آتش بگن. ولی وضعیت امنیت خیلی ناگوارن در این منطقه، حول هاش 21 روز دو هفته، کمتر از 21 روز دو هفته اگر حساب بکنه داخل شهر قتل هایی که انجام گرفته. یک زن و مرد دو شب قبل در نزدیکترین آبادی با اشاره بعد از پایانه سمت چپ آبادی جدیدی که اینو آباده در خانه با تفر شهید کنه، دو شب قبل حادثه. و شیعه بزانی عزیزان که اگر من و شما بی تفاوت ببین در این مسائل اجتماعی و مسائل جامعه، مسائل امنیتی، مسائل بهداشتی، مسائل درمانی، سایر مسائل، تنها از دست مامورین کاری ساخته نه. مامور زمانی موفق بی در کاروات که تو اطلاع به موقعی برسینه، تو با ای همگام حرکت بکنه، تو با ای همساز و هم آواز ببه و اطلاع رسانی تا حد اقل جدیت داشته ببه در تمام بخشا، اما با موفقیت تمام و تی فعالیت ادامه بدن. اگر نه تنها ادا آی مسئول نه، ما شما درست هم مسئولیم. در رابطه با یکی از فقرهای قتل اگر صحت داری، چون من از ذرای مستقیم نرسته یه خبر به من قوه قضاییه که فرزند حاجی آقای دوستی جناب حاجی کریم بخش که دو هفته قبل تقریبا جنازه نزد سردخانه کوثر پیدا بود، سردخانه کوثر قریبا، من زی اشکود البته زیاد موثقی اطلاعی نه، چون از ذرای مستقیم به من اطلاع نرسته، ولی اگر صحت داری محاکم قضایی هم طوری نه تنها قابل تشویقند که بلکه من حاضر آن دستان بوسه بدهم که قاتل به حبس یا اعدام محکوم بوده و حتی 6 نفر همراه این مقتول به جرم ایشی که چرا اطلاعش به موقعش نداده به مسئولا، آیا هم به چند ماه زندان هر کدام محکوم بوده. به این اقدام خداپسندانه که هر قاضی یا کتا دادگستری چابهار آیه مسئول ریاست محترم دادگستری و تمام قضات محترم و دست اندرکارانی قابل صدها شاباش و تشویق، یک مجرم متهمی به کیفر کردار و طبق دستور اسلام برسی، ما به زودی شاهد امنیت در منطقه بین شاید. مسئله بهداشت دقت کنید، فساد بسیار آلوده کنندهی که هم نظافت از بین با هم خیلی خطرناک برای امنیت جامعه، که من ابعادی نام نگرم کسی نزانتش یاد مگیرید. مسئله پانخوری در اشار پان که کسی در جانه آرتا پاکستان تا مروجه، من تقاضای کنم چه محاکم قضایی دستور بده خانه به خانه حتی بگرده جایی که گمان برن او دا پان بهایوی دستگیر کنک من به مجازات رسینک ببن. شاید مسئولین بهداشتی که بخوان اگه من گاهی داد فریاد کنه از بود بهداشتی فقط با خبرنشیه و دو سه نفر دکتر هم ایشی ابعاد مفاسد اجتماعی چند فقره مترگو شاخش در خیران بودن به وسیله خوراندن پان، چون مختصر بزانی که از کوچکترین فساد اخلاقی گرفته تا قتل به قتل رساندن آ کسی که پان با آیده یک بوده، امکان داری به این وسیله یک دانه فنی واری نگاه ارتکاب جرائمی انجام بگیری. چیشی چه مزهی داری؟ یه پیرمرد تبلیغی گوش بشته من چابار پن دپاتو همین چی چه دپا من ریشانتون توجناتون بیمارستان سینه ها گوستو دو فارسا گوش مندی بیچارگا هر دونه من بردکو گوشتی بگیرید که این داره خون ریزی میکنه از دهانش خون میاد بدش جا من گوشتی من هم فارسی وزاشانه خالی کنو پاکستان رو وقت بدش جا من بردش بیمارستان برام کار بیارید ایرش کو من بردش تو کاش آنگو چونید این دکتر رو بیارید این خون ریزی داره از دهان خون میریزی. این یک عملی که با می محیط و جامعه اصلا هماهنگ نه و چه کسی دپایشی توه رچن آب دهن رچی خون ریزی از دهان تلقی بی چه نفیشی هستی که بیان می جامعه تاشیا رایج بکنن که در لابلایشی ارزون کو خیلی مفاسد امکان هم انجام بگیری. حد اقل یک نمونه گوشو اگر چنانچه یک به قول پاکستانی ها اشپیشل فرنی شما را بدهند پر از تنباکوه وقت تنباکو یک نوع مواد مخدری، کسی که عادت به تنباکو نداری یک فن پر تنباکوی بدینتی کافیت کاری ساخته بیهوش بی کبی او وقتی با این بیهوش ها آطرف هر کاری بلوتی انجام بده انجام داده. حد اقلی از جیب زدنی ارتکاب فساد اخلاقی یا کشگی از بین برگی امکان داری از بینی ببا چون آطرف بیهوش. بهرحال در این مثال احتیاط لازمه. و من جا داری در آخر وقتی عرائز با اینکه دیر بود بازم متاسفانه از مسئول محترم اداره بیمه ریاست محترم بیمه درمانی شهر شهرستان تشکر بکنم که در این مرحله تازه با همت بسیار بلند و در دامنه بسیار گسترده افراد تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهگه. و هر کجا هم که ما از بحث درمان و گرانی درمان و مشکلات درمانی صحبت کرده تمام گوشن راه حلی جز بیمه شدن نداری. و الان من باید تشکر کنم از دولت کریمه جناب آقای خاتمی که واقعا ابتکار خداپسندانه و وظیفه خداپسندانه ای که هر دولتی همین وظیفه داری ولی کم کسانی هستن عمل کنه. الان دستور بوده که مجانی تمام افراد مفت مجانی بیمه بکنه و پرسنل اداره بیمه جوابگونه مردمانی هجوم ایگو مراجعه کنه که با همه وضع دوستان راضی هستند. الحمدلله که مردم مراجعه کنه و باز هم من پیرگی رو چد توصیه کنه که بودتون که اعلام بکنم به شما و کسانی که انگر نتوانده کش بیمه به من مراجعه بکنه برای بیمه ها مفت و جانی شما بیمه. و جا داری ادامن از یکی از عزیزان که با اداره بیمه همکاری داشته چون احساس کرده که با این مراجعین زیاد پرسنل کم میند بلی کار سریعتر انجام دادن. یک عزیز یا واقعا یک کار خدا پسندانه و یک ابتکاری که شاید من وقت به این ابتکار پی نبرتا ای عزیزا ای ابتکار به خرجاتا هم سلامت اخلاق و تی فرزندانی حفظ کتا هم خدای راضی کتا هم خدمتی برای جامعه و مخلوق خدا انجام دادتا. آقای بهروز سعادتمند و تی 4 فرزندی در ای ایام تعطیلات در اختیار اداره بیمه به صورت مجانی مفت برای انجام کار ایر کتا هم 2 دختر 2 پسر ریاست محترم بیمه گوشی گوشتی که من یه 4 چوکان برای رضای خدا برای مردم وقفند کشنگو شما کار بکنه تا زمانی که شما طرح تکمیل ببی و افراد شما بیمه بکنی درستانه. از اول صبح گوشی حتی گنگو و کار کنه تا غروب بدون کوچکترین چشم داشت. بعضی جوان ها گاهی گوشن که خب ما سرگرمی دردارن اگر چنانچه این فیلم ها مچارین اگر بیه تلویزیون ها چند ماه و تیر مدو چین بابا هزاران را هستین ولی عقل لوتی برای پدر مادر که چپه موتی فرزند ها مشغول کتو بکن به کارهای مفید و مثبت. الله بفرما فردی ساده که شاید شما جاهی بیارید قبلا نامی شنبه معروف بوده همی واجه آقای بهروز سعادتمند چه ابتکار بسیار با ارزش. جا داری که ای عمل خدا پسندانه ای عزیز تقدیر ببی تشکر ببی واقعا کاش که تمام پدران و مادران در جهت خیر جامعه و رضای الله نسبت بود فرزندان و خیر بود فرزندان هنچی ابتکار بخرج بیدن به جایشی که شان فرزندان در ایام تعطیلی اگر نرو قرآن نوانی خدمت برای جامعه که مشغول از کارهای بیهوده و هرزگی آیی محفوظ و مسونه. از نگاه کردن به فیلم های مبتذل و مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفتن در امانه. صبح تا شب سرگر مشغول کاریم برای بندگان خدا و رضای خالق در رضای مخلوق در خدمت مخلوق. امیدوارم خدا مند متعال جل علا شانهو مزید توفیقا در جهت خیر و در فراگیری قرآن فهم قرآن عمل به قرآن در انجام وظایف دینی و اجتماعی و به ما مسئولین امر و تمام افراد تک تک جامعه خداوند متعال عنایت بفرمانی و ما را به وظایف آگاه بفرمانی که تمام مفاسد و منکرات خدای ذوالجلال ما را اجتناب و پرهیزکنه که توفیقا عنایت بفرمانی. و السلام علیکم و رحمت الله. با عرض پوزش از دیر وقت انشاءالله بس سعی کنی انشاءالله اگر چمن نبی جمعه آینده من سعی کنم که دوستان دیگه سر وقت منظمتر تمام بکنن تا 12:30 تمام ببی تو انشاءالله که مراسم اذان و نماز و خطبه ایشان شروع به من سعی کنی زودتر برسی. و من اطلاع دیگه بودم که مروچی شاید مردم خیلی دیر آیان چون نزانو چی هستن یک بازی جام جهانی ها فلانی ها که یک نیمه تمام بی حتی گوشی بازی پیر مردم ماشاءالله خیلی علاقه منده خیلی مدافع یک تیمه هایی هستن که پای تلویزیون ننده و

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.